Otwórzmy Ewangelię Jana, 13 rozdział. Czytam z przekładu toruńskiego. A przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że przychodzi Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, ponieważ umiłował swoich, którzy byli na świecie, aż do końca ich umiłował, a w czasie wieczerzy, gdy diabeł zasiał już w serce Judasza, syna Szymona Iskarioty, aby go wydać, Jezus, wiedząc, że Ojciec wszystko przekazuje w Jego ręce i że od Boga wyszedł i odchodzi do Boga, wstał od wieczerzy, złożył swoje szaty i gdy wziął płócienny ręcznik, przepasał się nim. Potem nalał wody do misy i zaczął myć stopy uczniom i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Podszedł również do Szymona Piotra, a on mówi do niego: Panie, Ty myjesz mi stopy? Jezus w odpowiedzi rzekł mu: Co ja czynię, Ty teraz nie wiesz, ale potem to pojmiesz. Piotr powiedział do niego: Nie, za nic w świecie nie będziesz mył mych stóp. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie masz działu ze mną. Szymon Piotr powiedział do niego: Panie, nie tylko moje stopy, ale i ręce, i głowę. Jezus odpowiedział mu: Kto jest umyty, nie potrzebuje się myć, chyba tylko stopy, bo czysty jest cały. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda. Dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył ich stopy, wziął swoje szaty, spoczął przy stole i ponownie im powiedział: Rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie: Nauczycielu i Panie, i dobrze mówicie, bo jestem nim. Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam stopy, i wy powinniście jedni drugim umywać stopy. Albowiem dałem wam przykład, abyście jak ja wam uczyniłem i wy czynili. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, nie jest sługa większy od swojego pana, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Na początek gwoli wyjaśnienia. Wydaje się, jak dla mnie to ponad wszelką wątpliwość, że to ten brud, o którym tutaj Pan Jezus mówi, nie jest brudem fizycznym. To, co robi, jest pewną duchową prawdą, o której zaraz powiem, ale nie chodzi tu o tylko i wyłącznie umycie fizycznego brudu, gdyż wyjaśnia to, mówiąc o czystości, że nie każdy jest czysty, mając na myśli Szymona Iskariotę, który go zdradził, czyli miał w sobie grzech, miał w sobie zdradę i z tego względu Pan Jezus mówił, że nie wszyscy są czyści, a oni byli czyści. Widzę tutaj w tych słowach, w tej historii dwie ważne, moim zdaniem, kwestie. Pierwsza jest taka, że gdy jesteśmy czyści, gdy Pan Jezus oczyścił nas swoją krwią, gdy wyznaliśmy nasze grzechy, gdy zdecydowaliśmy się służyć Mu, pragniemy Mu się podobać, może się zdarzyć, że nasze duchowe, nazwijmy to, stopy pobrudzą się, że zrobimy jakiś krok, jakiś, powiemy słowa, myśli złe pojawią się w naszych umysłach. Może jest coś, co dłużej gdzieś zalega w nas, jakieś nieprzebaczenie, może brak miłości, co też jest piętnowane w Bożym Słowie jako coś grzesznego, niewłaściwego, to wtedy jest możliwość, jest potrzeba i jest możliwość, by ten brud z siebie zmyć. I to możemy uczynić i powinniśmy czynić czym prędzej, gdy cokolwiek nas zabrudzi, gdy sumienie jakoś nas oskarża i wiemy, że coś jest nie tak, nie mamy pokoju w sercu. Powinniśmy przyjść, nazwać tą rzecz po imieniu, wyznać, przyjąć Boże przebaczenie i już nie chodzić pod ciężarem tego grzechu. I druga rzecz to ta, że gdy Pan Jezus uniża się jako ten, który jest Panem i Nauczycielem i myje stopy, czyli robi taką rzecz, która z reguły, z zasady i z praktyki należała do najniższego sługi w domu, gospodarza, pokazuje pewną prawdę, że powinniśmy się uniżać i służyć jedni drugim. I do tego jesteśmy tutaj nie tylko zachęcani, ale wzywani przez Pana Jezusa, byśmy czynili to, co On uczynił, czyli widzieli innych braci, siostry jako wyższych od siebie i mieli postawę sługi, chętni do tego, żeby właśnie usłużyć w jakiś sposób. Nie jest to naturalne na pewno dla człowieka zmysłowego, cielesnego. Naturalnym jest chęć, żeby to mi usługiwali inni. Na pewno nie jest naturalnym, żeby jakoś tam się uniżać, żeby przyjmować postawę właśnie takiego sługi. Ale dla Bożych dzieci pewne rzeczy, które w naturalny sposób dla ludzi na świecie nie są czymś przynoszącym radość, spełnienie, to dla Bożych dzieci pewne rzeczy jakimś, że tak powiem, cudem przynoszą radość, przynoszą spełnienie. I gdy możemy uniżyć się, usłużyć braciom, siostrom, to jest to coś po pierwsze dobrego, wiem, że to jest dobre, ale samo w sobie to też przynosi radość człowiekowi. Po prostu jest to coś, co sprawia nam radość. I jeśli tak jest, to dzięki Bogu i oby to było i obfitowało w naszym życiu i w życiu nas wszystkich, w naszej społeczności, oby w całym Kościele. A to wezwanie do tego, by być czystymi, też jest ważnym wezwaniem, żeby nie zlekceważyć go. Jesteśmy czyści i możemy się z tego cieszyć. I to na pewno daje nam radość, daje pokój, ale powinniśmy cały czas pamiętać, że może się zdarzyć, że możemy się zabrudzić. I róbmy wszystko, żeby ten brud jak najszybciej z siebie zmyć i z podniesioną głową, ze spokojnym sumieniem, z radością dzięki przebaczeniu grzechów, z radością płynącą z nadziei zbawienia, kroczyć przez to życie. Amen. Powstańmy do modlitwy. Ja dziękuję Tobie, Panie Jezu, że Ty pokazałeś nam drogę. Byłeś i jesteś Panem i chcemy Tobie służyć jako dobrzy słudzy. I mamy nie tylko nakaz, zachętę, przykazanie, ale mamy też Twoje wsparcie, gdy podejmujemy dobre decyzje, gdy chcemy podążać za Tobą. Ty nas wspierasz i nie jesteśmy sami w tym boju, w tej drodze. Proszę Ojcze, dotykaj każdego z nas dzisiaj też podczas tego naszego wspólnego spotkania się tutaj. Proszę, dotykaj się tych, którzy słuchają. Niech rodzi się w nas, niech budzi się, niech pogłębia miłość, wdzięczność, radość, pokój w sercu. Dziękujemy za kolejną możliwość zgromadzenia się przed Twoim obliczem. Amen. Kochany nasz Panie, prosimy, byś w łasce Twojej dotykał naszych serc, pobudzał nas w modlitwie, uwielbieniu Ciebie, by te pieśni, które śpiewamy, myśli, które są w naszych sercach, słowa, które wypowiadamy, były Tobie miłe i wywyższały Ciebie w pośród nas w tym zgromadzeniu. Prosimy, byś błogosławił ten czas. Prosimy, byś w swojej łasce i mocy mówił do każdego z nas. Prosimy o Twe działanie w mocy Ducha Świętego w naszych sercach. Bądź wywyższony, bądź błogosławiony. Niechaj płynie Tobie cześć i chwała z każdego serca. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że możemy tutaj być na tym miejscu i oddawać Tobie chwałę, bo jesteś godzien, aby przyjąć chwałę z naszych serc. Panie, dziękujemy Ci, Boże, za tą wielką łaskę, jaką chciałeś nam okazać w Jezusie Chrystusie, że z łaski nas zbawiłeś, ale też rozumiesz nam łaskę. Dajesz też Twój Boży pokój, bo łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa i dziękujemy Ci za ten wielki dar, jaki nam przyniosłeś, Panie. Na krzyżu Golgotym Tobie chcę oddać za to chwałę i cześć i uwielbienie, że możemy przychodzić do Ciebie, kiedy jesteśmy obciążeni, kiedy nasze serca są, Boże Ojcze ukochane, pełne niepokoju, Panie, i oddać, Panie, każdy nasz ciężar, każdy nasz grzech, Panie, przynosić pod Twój krzyż. Za Twoją krew chcę Ci podziękować i za bezmiar Twojej litości i łaski, Panie. Tobie chcę oddać chwałę i cześć za to wszystko. Boże łaskawy, Boże wielki, wierny. Amen. Amen. Amen. Kiedy chciałem Ci podziękować, Boże, za to, że dałeś nam tę sposobność tutaj się zebrać. Dałeś nam tę możliwość, że mogliśmy tu przybyć i że będziemy mogli wspólnie uwielbić Ciebie w pieśniach, Boże, w naszych modlitwach, czy też w słowie, czy może w świadectwach, Boże. Ale tak chciałbym Cię prosić, Boże, abyś również nas wspomagał i prowadził przez cały ten dzień, Boże. Abyśmy również, jak wyjdziemy stąd, Boże, umieli odebrać to, co Ty chcesz nam przekazać i przekazywać w każdy czas, Boże. Bo Ty jesteś Bogiem żywym i przemawiasz do każdego człowieka wtedy, kiedy Ty uważasz to za stosowne i najlepsze. Kiedy ten czas uważasz za najlepszy, Boże. I wierzę, Boże, że Ty, który jesteś żywy, tak możesz czynić również w naszym życiu i czynić. Dlatego proszę Cię, abyś uczył nas odbierać to, co Ty masz nam do przekazania, Boże. Tobie oddaję cześć i chwałę, która się należy Tobie i tylko Tobie. Jedynemu Panu, Panów i Królowi Królów. Chwała Ci. Amen. Amen. Amen. Mój jest z

choć mnie skryje śmierć i mrok, przez Ciebie będę żyć. Dziękuję Ci, Boże, za to, że dałeś nam ten skarb niewysłowiony, jakim jest Twój Duch Święty, dzięki czemu mogliśmy stać się świątynią Twojego Ducha Świętego, Boże. Możemy mieć udział w zmartwychwstaniu, nadzieję zmartwychwstania tego błogosławionego pierwszego zmartwychwstania, o którym Ty mówisz w Twoim Słowie, Boże. Dziękuję Ci za tę możliwość i również za to, że przez Ducha Świętego łączysz nas, Panie. Łączysz swój Kościół, Boże, abyśmy jednym sercem, abyśmy jedną myślą, jednymi słowy uwielbiali Ciebie, Panie, gdziekolwiek jesteśmy. Boże, dziękuję Ci za ten dar niewysłowiony. Godzien jesteś tego, aby składać Ci podziękowania. Chociaż czasami jeszcze nie zdajemy sobie sprawy, Boże, z tego, co nam dałeś, Panie. Ale pielgrzymujemy w wierze i Ty nam to objawiasz, Boże, że jest to wielki dar. Dar, który jest na tyle, Boże, dla nas konieczny, jest dla nas na tyle drogi, że tak naprawdę powinniśmy wszystko sprzedać, tak jak powiedziałeś w Twoim Słowie, aby nabyć ten dar, Panie. Chwała Ci za to, Boże. Chwała Tobie. Dziękuję Ci również za to, że Ty jesteś Bogiem wiernym, Bogiem cierpliwym, miłosiernym i sprawiedliwym. Chwała Ci. Amen. Chwała Tobie, Panie. Amen. Twoje, Panie, Twój przychodzi lud. Każdy w świetle Twoim staje, na Twój czeka cud. Nagle słyszę delikatny głos, łagodny Twój. W sercu nowa pieśń powstaje, wszystko do Twych składam stóp. Złam mnie, niech się dzieje wola Twoja, Panie. Złam mnie, niech przemieni mnie Twój krzyż. Złam mnie, niech podobny się do Ciebie staję. Złam mnie, niech działa moc miłości Twojej w życiu my. Kiedy, Panie, ręką swoją zmieniasz życie, kiedy dusza ma się broni, serce woła nie. Twoje słowo, prawda święta, znów pociesza mnie. Wtedy wołam tego krzyża, Panie, chciej nauczyć mnie. Złam mnie, niech się dzieje wola Twoja, Panie. Złam mnie, niech przemieni mnie Twój krzyż. Złam mnie, niech podobny się do Ciebie staję. Złam mnie, niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Boże Święty, ja dziękuję Ci za Twoją miłość, za Twoją opiekę, za Twoje prowadzenie, za Twoje wsparcie w trudnych sytuacjach. Dziękuję Ci, Boże, za ten zbór. Dziękuję Ci za to, że przyprowadziłeś mi duchu. Proszę Cię, wspieraj nas wszystkich, którzy tu jesteśmy, którzy słuchają. Napomagaj nam w trudnych sytuacjach. Dziękuję Ci za Twojego Syna. Najważniejszy dar, który nam dałeś. Dzięki Ci Boże za wszystko, za ten dzień dzisiejszy, za zebranie tych braci i siostry. Dziękuję Ci. Amen. Amen. Amen. Tak, Panie, jesteśmy wdzięczni za Twoje wielkie zmiłowanie nad nami, za dar życia w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, za Twoją nieustanną opiekę nad nami. Twoje oko widzi nas na wszystkich naszych drogach. Ty, Panie, słyszysz najbardziej ukryte myśli, westchnienia naszych serc i widzisz każdą łzę. Widzisz ból, widzisz nasze cierpienie, zmaganie, słabość naszą, bezradność, bezsilność w wielu sytuacjach. Jakże dobrze wiedzieć, że jesteśmy w rękach wszechmogącego Boga, który ma o nas staranie, który nas nigdy nie porzuca i nie opuszcza. Prosimy, umacnij naszą wiarę w Ciebie, abyśmy trzymali się mocno Twojej ręki i oglądali w naszym życiu Twoje łaskawe działanie i chwalili i wielbili Ciebie w każdym czasie, we wszystkich okolicznościach. Byś był wywyższony w naszym życiu, czy przez życie, czy przez śmierć. Godzien jesteś chwały, Panie i Boże nasz. Prosimy, byś mówił do nas, gdy rozważamy Twe słowo. Otwieraj nasze oczy, poruszaj nasze serca i pomóż nam być wykonawcami Twego słowa. W Jezusie Chrystusie i w mocy Ducha Świętego. Amen. Jest w Biblii kilka krótkich wierszy. To, że są krótkie, nie oznacza, że nie są ważne. Chciałbym, abyśmy dzisiaj spojrzeli na taki jeden krótki wiersz. Nie poprzestaniemy na nim, będziemy czytali wiele innych, dłuższych wierszy, ale od tego krótkiego zacznijmy i obyśmy ten krótki wiersz wszyscy zapamiętali, a nade wszystko, abyśmy wszyscy byli posłuszni temu, co jest w tym wierszu napisane. Ktoś z Was wie, jaki to wiersz? Wiersz zapisany w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, wiersz 17. 1 Tesaloniczan 5:17. Krótki wiersz. Nieustannie się módlcie. Znamy ten wiersz. Jesteśmy mu posłuszni? Nieustannie się modlimy. Co to znaczy nieustannie się modlić? Czy to znaczy, że faktycznie dzień i noc wypowiadać słowa modlitwy? Jeśli dobrze rozumiem ten wiersz, to jest w nim wezwanie do tego, by nasze życie było życiem modlitwy. Byśmy w każdej sytuacji, czy to w radości, wdzięczności, czy to gdy przychodzą problemy, gdy pojawiają się jakieś sprawy, wobec których czujemy się bezsilni, czy to gdy widzimy kogoś, czy to pojedyncze osoby, czy rodziny, czy całe narody, w jakiejś sytuacji, w której tylko Bóg może pomóc, to że wtedy się modlimy, że wołamy do Boga, że nie jesteśmy jak ten świat, który narzeka i biada i mówi, jak to jest źle i próbuje coś czasami temu zaradzić, ale że jesteśmy ludźmi, którzy zawsze zaczynają od modlitwy. którzy mamy Boga Wszechmogącego jako naszego Ojca, do którego możemy przyjść w każdej sytuacji, w każdej potrzebie, w każdym czasie, w każdym miejscu, bez względu na to, jak się czujemy, bez względu na to, jak wyglądamy, zawsze i wszędzie winniśmy się modlić. Nasze życie winno być życiem modlitwy. Jakże to jest, że tak oczywista sprawa, tak prosta sprawa musi być nam ciągle przypominana. Musimy ciągle się do tego zabierać. Musimy ciągle się do tego wzywać. Musimy ciągle narzucać sobie wręcz dyscyplinę, żeby tego nie zaniedbywać. Smutna prawda jest taka, że na spotkaniach modlitewnych większości kościołów jest może 20% osób, które są na niedzielnych nabożeństwach. To jest taka średnia. Czasami jest mniej. Ale rzadko kiedy jest więcej niż 20%. To jest pewnym symptomem współczesnych czasów. Kościoła, który obawiam się w wielkiej mierze, nie jest kościołem, który się modli. Kościoła, który obawiam się w wielkiej mierze, zajmuje się czymś innym. A prawda jest taka, że jeśli nie będziemy się modlić, to będziemy wszystko inne robić o własnych siłach. Jeśli nie będziemy ludźmi modlitwy w naszym osobistym życiu i w naszej społeczności, niewiele zdziałamy. A to, co zrobimy, obawiam się, będzie słabej jakości. Będzie to siano, słoma i drewno. Jeśli chcemy budować ze złota, ze srebra, i drogich kamieni. Potrzebujemy do tego mocy Boga. Potrzebujemy do tego mocy Jego Świętego Ducha, który działa w odpowiedzi na modlitwę. Który działa dla tych, którzy na Nim polegają. A jednym z wyrazów naszego polegania na Bogu jest nasza modlitwa. Kiedy przychodzimy do Boga i modlimy się w ten sposób, mówimy: Ty możesz, Ty możesz. Oczywiście modlitwa to nie tylko prośby, modlitwa to też dziękczynienie, ale gdy dziękujemy Bogu, to co wyrażamy? Wyrażamy to, że to Ty, Boże, to uczyniłeś, że to Ty za tym stoisz, że jesteśmy Ci wdzięczni za to, że objawiłeś się w swej łasce, w swej mocy, w swej dobroci. A więc nawet dziękczynna modlitwa jest formą wyrazu naszej wiary w Niego, naszego polegania na Nim, że dostrzegamy Jego działanie w naszym życiu, w życiu wokół nas i to wyrażamy w uwielbieniu, w modlitwie, w dziękczynieniu, w chwale. Nieustannie się módlcie, obyśmy nie zapomnieli tego krótkiego wiersza. Nawet ja ze swoją pamięcią słabą jestem w stanie go pamiętać. I obyśmy każdego dnia, od samego ranka, od kiedy otworzymy nasze oczy, otwierali nasze serca i nasze usta przed Bogiem. I oby każdy jeden dzień był dniem, w którym rozmawiamy z Nim. Oby każdy dzień był dniem, w którym mamy z Nim bliską społeczność. Patrząc w Jego Słowo, słuchając Jego głosu i otwierając nasze usta, by mówić do naszego Boga, który jakże się cieszy, kiedy Jego dzieci chcą z Nim rozmawiać. Kto z nas, którzy mamy dzieci, nie zna tej radości rozmawiania z dziećmi, które przychodzą do nas i chcą otwierać przed nami swoje serca i mówić do nas? Ilu z nas zna ból tego, kiedy dzieci nie chcą z nami rozmawiać, kiedy są zbyt zajęte, żeby z nami rozmawiać, kiedy inne sprawy, inne osoby, inne rzeczy są dla nich ważniejsze niż chwila rozmowy ze swoimi rodzicami? Jakiś to ból, jakiś to smutek, jakiś to zawód. Pomyślmy o naszym niebiańskim Ojcu, który jest dawcą wszelkiego dobra, którego ucho, czytamy, jest wciąż nastawione na głos naszych modlitw, który nieustannie jest gotów, by nas przyjąć, by nas słyszeć, który zaprasza nas, zachęca nas do tego, żebyśmy do Niego przychodzili. Na progu każdego roku kieruję do siebie i do nas, do was, bracia, siostry, to wezwanie, by na nowo podejmować trud modlitwy, by nie ustawać w modlitwie, by wołać do naszego Boga, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. W liście do Efezjan w 6 rozdziale i 18 wierszu czytamy: w każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu, bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawianiem się za wszystkimi świętymi. Apostoł Paweł wzywa Kościół do modlitwy w duchu. Potrzebujemy pomocy Ducha Świętego. Potrzebujemy Jego wsparcia w modlitwie. I o to wsparcie też musimy prosić, by Jego Duch pokazywał nam, przypominał nam potrzeby, sytuacje, sprawy, o które mamy się modlić, i aby pomagał nam ubrać w słowa, słowa modlitwy, to, o co mamy się, o to, co mamy prosić, o to, co mamy wołać do Boga. Paweł mówi: czuwajcie z całą wytrwałością. Tutaj są dwa elementy. Jest element bycia czujnym i jest element bycia wytrwałym. Nie zatrzymywania się po jednej modlitwie. Nie zatrzymywania się, gdy nie widzimy od razu rezultatów. Bycia czujnymi, bycia świadomymi potrzeb, nie tylko skupienie się na sobie i na swoich potrzebach, ale bycia czujnymi, bycia trzeźwymi, trwania w modlitwie z wytrwałością, wstawiania się za wszystkimi świętymi. Nie tylko o siebie, nie tylko o nasz zbór, ale jest wiele potrzeb wokół nas, jest wiele potrzeb w naszym kraju, jest wiele potrzeb poza granicami naszego kraju. Czy jesteśmy ludźmi, którzy mają udział w tym dziele Boga w różnych miejscach przez modlitwę? Do tego, bracia, siostry, jesteśmy wzywani, by współuczestniczyć w budowaniu Bożego Królestwa przez modlitwę. Widzieliśmy ostatnio słowa apostoła Pawła z 2 listu do Koryntian, który mówił o tym, do czego Bóg go posyła, z czego Bóg go wyrwał, i mówi: ufam, że nadal będzie wyrywać przez waszą modlitwę. Mówi do Koryntian. Przez wasz współudział, mówi, w modlitwie. Nasi bracia, siostry, którzy głoszą Ewangelię w niebezpiecznych miejscach, potrzebują naszej modlitwy. Nasi bracia i siostry, którzy cierpią prześladowania z powodu Chrystusa, potrzebują i błagają nas o modlitwę. Czy pamiętamy o nich? Czy modlimy się za nimi? Zbory w naszym kraju potrzebują modlitwy. Kościół potrzebuje modlitwy. My potrzebujemy modlitwy, bracia, siostry. Jesteśmy wzywani, by wstawiać się za wszystkimi świętymi. Bycie czujnymi, wytrwałymi, bez względu na porę, mówi apostoł Paweł, w dogodny i w niedogodny czas, gdy nam się chce i gdy nam się nie chce, gdy mamy tą wolność, by się modlić i gdy mamy problem, żeby wypowiedzieć słowa. W każdym czasie, w każdej porze pilnować się, by nie zaniedbywać modlitwy. Kiedy Pan Jezus chodził po tej ziemi, Jego uczniowie widzieli Go w modlitwie, słyszeli Jego modlitwy. Nieraz rano wstawali i szukali Go, bo On gdzieś był na jakimś osobnym miejscu i modlił się do swego Ojca. W Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale czytamy, że gdy Jezus kiedyś modlił się w pewnym miejscu, a gdy skończył swoją modlitwę, jeden z uczniów zwrócił się do Niego z prośbą: Panie, naucz nas modlić się. Czy i my, bracia, siostry, zwracamy się do Niego z tą modlitwą? Czy my prosimy: Panie, ucz nas modlić się. Panie, pomóż nam modlić się. Panie, wspieraj nas w naszej modlitwie. Mówią, ten jeden z uczniów mówi: Panie, naucz nas się modlić. Oni widzieli w Nim tego ducha modlitwy, tą bliską społeczność z Ojcem i prosili Go, by ich uczył się modlić. I my potrzebujemy, bracia, tej szkoły. My potrzebujemy Jego pomocy, by się modlić i nie ustawać. Z całą wytrwałością wołać do naszego Boga. Jezus powiedział do nich: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech świętość otacza Twoje imię. Niechaj Twoje królestwo nastanie. Niechaj Twoje królestwo nastanie. A więc Pan Jezus pokazuje uczniom, o co się mają modlić. O to, żeby Bóg był uwielbiony. O to, żeby przyszło Jego królestwo. O to, żeby działa się Jego wola. Nawet Pan Jezus pokazuje nam, o co mamy się modlić. My wiemy, o co się mamy modlić. Jest tak wiele rzeczy, które Słowo Boże mówi nam, o co mamy się modlić. Tematów do modlitwy nie brakuje. Pytanie, czy jesteśmy czujni, czy jesteśmy trzeźwi, czy my znamy te tematy. Pan Jezus dalej mówi do swoich uczniów: prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba. O to nam najłatwiej się modlić, o te nasze dzisiejsze, doczesne potrzeby. Wiemy, co nam potrzeba, wiemy, czego nam brakuje, wiemy, z czym się zmagamy. I to jest coś, co naturalnie nam przychodzi, by o to się modlić. Ale Pan Jezus pokazuje nam, że nasza modlitwa powinna być większa. Nie tylko daj nam chleba dzisiaj, nie tylko daj nam zdrowie dzisiaj, nie tylko pomóż nam w pracy dzisiaj, ale Pan Jezus mówi: najpierw szukajmy chwały naszego Boga i Jego Królestwa. Niechaj to będzie pierwsze w naszej modlitwie i niechaj to przenika nasze serca, żebyśmy byli ludźmi, którzy modlą się o Boże Królestwo, o Jego Kościół, o Jego wolę na ziemi, o zbawienie dusz. I dalej Jezus mówi: przebacz nam nasze grzechy, tak jak my wobec winnych nam przebaczamy. Potrzebujemy przebaczenia grzechów. Tak jak dzisiaj Adam na początku mówił, potrzebujemy tego, by Jezus obmył nas i obmywał nas z naszych grzechów. Nie nosić niczego, żadnego bagażu naszych błędów, naszych upadków, naszych potknięć, ale każdego dnia wyznawać cokolwiek myślą, słowem, uczynkiem, zaniedbaniem, gdziekolwiek zgrzeszymy, gdziekolwiek zbłądzimy, wyznawajmy to, prosząc Go o przebaczenie. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy chodzić w czystości przed naszym Bogiem. Jeśli nie wyznajemy naszych grzechów, bardzo szybko rodzi się dystans między nami a naszym Ojcem. Poczucie winy oddziela nas od swobody przyjścia do Boga. Dlatego nie pozwalajmy sobie na żadne tolerowanie jakiegokolwiek grzechu w naszym życiu. Ale szybko wyznawajmy nasze grzechy. Szukajmy Jego miłosierdzia, która jest dla nas dostępna w Jezusie Chrystusie, który jest orędownikiem u Ojca, wstawia się za nami dzień i noc. Możemy w każdym czasie przyjść, przeprosić Go, wyznać nasze grzechy i być oczyszczonymi, być uwolnionymi, nie żyć w poczuciu winy, nie żyć w poczuciu dystansu z naszym Ojcem. I tak jak Jezus tutaj mówi, wybaczajcie też waszym winowajcom, tym, którzy zawinili wobec was. O tym za chwilę będziemy więcej mówili, o tej potrzebie bycia w modlitwie, w miejscu, w którym Bóg nas może wysłuchać, w którym Bóg może nam odpowiedzieć. Pan Jezus dalej mówi z swoich uczniów, jak mają się modlić i mówi, gdy nadejdzie chwila próby, nie pozwól, byśmy się poddali, byśmy upadli. Przychodzą próby, przychodzą pokuszenia, przychodzą wyzwania, w których bez Bożej pomocy upadniemy. Bez Jego wsparcia, bez Jego siły nie damy rady. Czy jesteśmy tego świadomi, czy już dostaliśmy dosyć lekcji w naszym życiu? Ileż to razy się wyłożyliśmy, polegając na sobie? Ileż to razy upadliśmy w godzinach doświadczeń, w godzinach prób? Dlatego, że się nie modliliśmy, dlatego, że nie byliśmy przygotowani. Zaniedbaliśmy modlitwę i byliśmy słabi. I szatan nas pokonał, i świat nas pokonał, i grzech nas pokonał. Jezus mówi, tak się módlcie, gdy przyjdzie chwila próby, nie pozwól, byśmy się poddali, byśmy upadli. Daj nam siły stawić czoła próbom, zwyciężyć w Twojej łasce, w Twojej mocy. I Pan Jezus później w Ewangelii Łukasza po tych słowach mówi do swoich uczniów pewną przypowieść, która ma ilustrować wytrwałość w modlitwie. Powiedział do nich, kto z was wyobraża sobie przyjaciela, do którego idzie o północy i mówi, przyjacielu, użycz mi 3 bochenków chleba, bo mój przyjaciel wstąpił do mnie po drodze, a nie mam czym go ugościć. A więc tutaj Pan Jezus pokazuje nam taką niedogodną sytuację, sytuację, w której przychodzi do nas późno wieczorem jakiś przyjaciel, a my nie mamy nic w lodówce. Puste szafki, pusta lodówka, nie ma mu co dać na stół. Ale wiemy, że obok nas jest przyjaciel, który ma coś tam do jedzenia. I niezręcznie trochę iść do niego o północy, no bo on pewnie już śpi, no ale też nie można tego głodnego przyjaciela z drogi teraz nie nakarmić, no trzeba mu pomóc. Więc jest niezręczna sytuacja i co robi ten człowiek? No idzie do tego przyjaciela i puka do niego w nocy i mówi mu, przyjacielu, pożycz mi 3 bochenki chleba, bo mój przyjaciel wstąpił do mnie po drodze, a nie mam czym go ugościć. A tamten ze środka odpowiada, a daj mi spokój, drzwi już zamknięte, dzieci śpią przy mnie, nie mogę wstać i dać ci. No i co? Ten powinien, no, sorry, przepraszam, idę z powrotem. Nie, tamten? Mój, no nie, no, głupio, no faktycznie, no przykro mi, że cię budzę, ale nie odejdę. Muszę nakarmić tamtego, tamten przyjechał głodny, no jak teraz położę głodnego spać? Dalej, wiecie, puka w te drzwi i mówi, i Pan Jezus mówi, mówię wam, nawet jeśli ten nie chce wstać i nie da mu ze zwykłej przyjaźni, to ze względu na jego natręctwo wstanie i da mu, ile potrzebuje. Mówi, jeśli ten się nie zniechęci, jeśli ten nie pójdzie, tylko będzie dalej pukał, to tamten w końcu chcąc, nie chcąc, w końcu się podniesie i da mu to, o co go prosi. I teraz, po co Pan Jezus coś takiego mówi? Pan Jezus często mówił takie rzeczy, nie dlatego, żeby pokazać, że Bóg jest takim przyjacielem, wiecie, który leży w niebie i tam nie chce mu się wstać i ma jakieś, jest zaspany. Zupełnie nie. Pan Jezus mówi o tym, że to, zobaczcie, między ludźmi jest tak. Ludzie są tacy, że im się czasami nie chce, że czasami mają jakieś przeszkody rzeczywiście, żeby wam pomóc. Ale mówi, wasz Ojciec w niebie? On nigdy nie jest zaspany. On nigdy nie leży w łóżku pod kołdrą i nie chce mu się wstać. On jest zawsze gotów przy drzwiach czeka. Tylko zapukajcie, tylko przyjdźcie do Niego. On słyszy was w każdej chwili, w każdym momencie. Nie jest jak ten przyjaciel o północy. Do Niego możecie zawsze przyjść. Czasami nie odpowiada od razu. Tak, i o tym też będziemy za chwilę mówili. Czasami Jego odpowiedź nie przychodzi natychmiast, ale wtedy co macie zrobić? Macie się odwrócić na pięcie i pójść do domu? Do takiego przyjaciela w nocy jesteście gotowi znosić ten wstyd i tą niezręczność sytuacji, a do waszego kochanego Ojca w niebie mielibyście nie wołać, aż wam odpowie? Jezus mówi, mówię wam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Zobaczcie, jakie zapewnienia Jezus daje. Każdy mówi, każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, rozumiem, każdy, kto szuka, znajduje. A każdy, kto puka, temu otworzą. Zobaczcie, jakie zapewnienia Jezus nam daje. Jezus obiecuje, że jeśli będziemy prosić, otrzymamy. Jeśli będziemy pukać, będzie nam otworzone. Jeśli będziemy szukać, znajdziemy. A więc Jezus mówi, nie zniechęcajcie się w modlitwie, nie zatrzymujcie się w modlitwie, nie poddawajcie się w modlitwie, ale wytrwale się módlcie. Bez względu na to, ile to ma trwać. Nie ustawajcie. I jeszcze Jezus to ilustruje dalej, mówiąc, który z was ojców, gdy syn poprosi go o rybę, zamiast ryby daje mu węża? Mówi znowu, zobaczcie na siebie, ojcowie. Zobaczcie wy, dzieci, na swoich ojców. Który z waszych ojców, jak prosicie go, żeby wam dał coś do jedzenia dobrego, to on da wam coś trującego? Da wam coś niebezpiecznego? Nie, przecież jak poprosicie go o rybę, to nie da wam niczego złego, nie da wam węża. Albo gdy mówi, poprosicie go o jajko, to da wam skorpiona? No gdzie tam? Żaden normalny ojciec takiego czegoś nie robi. Oczywiście są przypadki szalonych ojców, ale Jezus tutaj mówi ogólnie o takich normalnych ojcach. Nie mówi tu o wyjątkowych przypadkach szalonych ojców. Mówi tutaj o normalnych ojcach, którzy normalnie jak dziecko prosi o coś do jedzenia dobrego, to ojciec daje mu coś dobrego do jedzenia, a nie coś niedobrego. Pan Jezus mówi, jeśli więc wy, chociaż jesteście źli, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. W innej Ewangelii w Ewangelii Mateusza mamy da to, co dobre tym, którzy Go proszą. A tutaj mówi w Łukasza, da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. A więc bracia i siostry, nasz Ojciec w niebie ma dla nas dobre dary. I daje je, gdy Go prosimy. To wszystko. Musimy Go wytrwale prosić. I Jezus mówi, Ojciec z nieba da daleko więcej niż taki ziemski ojciec. Ziemscy ojcowie czasami też się ociągają. Czasami też mają swoje ważniejsze sprawy niż ich dzieci, ale Ojciec niebiański nie. Ojciec niebiański ma czas dla swoich dzieci, ma serce dla swoich dzieci, ma pragnienie, by dać swoim dzieciom co najlepsze. Więc Jezus mówi, proście Go, a On da wam dobre rzeczy. I porównanie tych dwóch Ewangelii pokazuje mi, ja tak to rozumiem, że te dobre rzeczy mają charakter przede wszystkim duchowy. Mają charakter związany z obecnością i działaniem Jego Ducha Świętego w naszym życiu. To jest to, czego najbardziej potrzebujemy, bracia, siostry. W tej potrzebie jesteśmy największej, by mieszkał w nas i manifestował się w nas i objawiał się w nas Duch Święty, w którym jest czyste dobro. To jest Duch Ojca. To jest Duch Pana Jezusa Chrystusa, to jest Duch Boga, który przynosi dobre dary swoim dzieciom, dobre rzeczy swoim dzieciom. Owoc, którym jest radość, pokój, miłość, cierpliwość, łagodność, uprzejmość, samokontrola. To jest to, czego nade wszystko potrzebujemy, bracia, siostry. Jego działanie w naszych sercach, Jego przemianę nas na obraz naszego Pana i Zbawiciela. W Ewangelii Mateusza, w 21 rozdziale, i 21 wierszu i 22 Jezus mówi, zapewniam was, jeśli macie wiarę i nie zwątpicie, możecie dokonać nie tylko tego, co się stało z figowcem, który, jak wiemy, usechł. Jednego dnia Jezus, przechodząc tam, nie znalazł na nim owocu i przeklął figowiec. I zaraz ten figowiec usechł. I uczniowie się zdziwili, jak to możliwe, że tak szybko usechł. A Jezus mówi, jeśli macie wiarę, to jest nic, że wypowiecie słowo i stanie się taki cud. Mówi Jezus dalej do nich, możecie powiedzieć tej górze, podnieś się i rzuć się w morze i to się stanie. A więc Jezus mówi, nie ma nic niemożliwego. Jeśli wierzysz, wszystko jest możliwe. Jeśli ufasz Bogu i modlisz się, wszystko jest możliwe. Nie ma rzeczy niemożliwej dla naszego Boga. Dla nas to, żeby uschło drzewo, to jest niemożliwe, a co dopiero, żeby góra się wzięła, sama przeniosła, wrzuciła w morze, to jest niemożliwe. Jezus mówi, to jest możliwe u Boga. Oczywiście Jezus znowu używa obrazu, używa tego obrazu, żeby nam pokazać, że jeśli jesteśmy ludźmi wiary i modlitwy, wszystko jest możliwe. Nie ma nic niemożliwego u Boga. Jezus mówi, wszystko, o co wierząc prosilibyście w modlitwie, otrzymacie. I jeszcze jeden fragment z listu Jakuba z 5 rozdziału, gdzie Jakub mówi, wyznawajcie grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni albo uratowani od grzechów i błędów. To słowo, które jest tam użyte, może jedno i drugie oznaczać. Może oznaczać fizyczne uzdrowienie, może też oznaczać uratowanie od grzechów i błędów. Dlatego Jakub mówi, wyznawajcie grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie, abyście byli uratowani od grzechów i błędów. Dalej mówi, modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Modlił się on usilnie, żeby nie padał deszcz. My raczej modlimy się, żeby... Nie, no my też się modlimy, żeby nie pada. Dobrze. My podobnie, jak zazwyczaj, chcemy słonka jak najwięcej, nie? Więc Eliasz modlił się usilnie, żeby nie padał deszcz i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Ale potem modlił się, żeby był deszcz. Po takim okresie to wszyscy byśmy wołali o deszcz. Po 3 latach i 6 miesiącach. I znowu się modlił i z nieba spadł deszcz, a ziemia wydała swój plon. Czyli mamy tutaj kolejny przykład zwykłego człowieka. To nie był jakiś nadczłowiek, chociaż czasami tak czytamy o tych prorokach i rodzi się w nas takie wyobrażenie, że to byli nie wiadomo jacy ludzie, ale to byli zwykli ludzie. Pismo mówi, tacy jak my, dokładnie tacy jak my. Ale byli to ludzie modlitwy i zobaczcie, jakich wielkich rzeczy dokonali, wierząc i modląc się. Oczywiście Eliasz modlił się na podstawie Bożej obietnicy. To nie było tak, że Eliasz sobie wymyślił, a teraz zamknę sobie niebo na 3 lata i 6 miesięcy. Nie, nie, Bóg powiedział mu, ja to uczynię. I dlatego Eliasz się, opierając na Bożej obietnicy, modlił o to, żeby tak było i tak się stało. A kiedy Bóg powiedział mu już czas, żeby spuścić deszcz, wtedy Eliasz modlił się o to, żeby spadł deszcz. I tak się stało. A więc tutaj jest oczywiście potrzeba oparcia się na Bożych obietnicach, żeby otrzymać to, co Bóg chce uczynić przez naszą modlitwę. A więc widzimy po pierwsze zapewnienia Bożej odpowiedzi na naszą modlitwę. Bóg wzywa nas i zachęca nas do modlitwy, mówiąc, odpowiem wam. Gdy będziecie się modlić, usłyszę was i odpowiem wam. Módlcie się, módlcie się, nie ustawajcie się modlić, bo ja chcę działać i będę działał w odpowiedzi na waszą modlitwę i wszystko jest możliwe. Nie ma niczego, o co nie moglibyście się modlić. Nie ma sytuacji, w której ja nie jestem w stanie wam pomóc, mówi Bóg. W innym miejscu mówi przez proroka, moja ręka nie jest za krótka, żeby sięgnąć do jakiegoś miejsca, do jakiejś sytuacji, by coś zmienić. Bóg wszystko może. Więc wzywa nas do tego, byśmy się modlili i mówi nam, kiedy będziecie się modlić, ja wam odpowiem. Ale czytając całe Słowo Boże, widzimy, że to Boże zaproszenie do tego, by modlić się o wszystko, i ufać, iż Bóg odpowie w każdej sytuacji, jest uwarunkowana. Tutaj nie możemy postawić wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego, co nam się podoba, co nam się chce, ale to wszystko, o czym Jezus mówi, to wszystko, o co winniśmy się modlić i co obiecuje, że otrzymamy, jest w pewnych ramach, ścisłych ramach Bożej woli. I tutaj wielu ludzi się o to potyka, mówiąc, jeżeli Bóg coś chce, to Bóg nie potrzebuje mnie. Jeżeli Bóg coś chce zrobić, to Bóg to zrobi. Czy będę się o to modlił, czy nie będę się o to modlił? A co, jeżeli będę się źle modlił i będę go prosił o coś, co nie jest jego wolą? Jaki sens jest się o to modlić? Tu myślę, wielu ludzi nie rozumie tego, co Pismo Święte mówi na temat modlitwy. Jest wiele rzeczy, które Bóg chce uczynić, ale nie czyni, gdy się nie modlimy. I o tym nam jasno mówi. Jakub mówi do swoich odbiorców, mówi, nie macie, bo nie prosicie. Gdybyście prosili, byście mieli. Są sytuacje, w których Bóg coś uczyniłby, ale nie uczyni, gdy się nie modlimy. I to, że wzywa nas wszędzie w Biblii do tego, byśmy się modlili, pokazuje nam Jego pragnienie, by Jego wola działa się na tej ziemi przez nasz współudział w modlitwie. Więc myślenie, że Bóg zrobi, co będzie chciał, czy będziemy się o to modlić, czy nie, jest z gruntu niebiblijne. Są sprawy, które Bóg uczyni, bez względu na to, czy będziemy się modlili, czy nie. Są takie sprawy, które Bóg ustanowił przed założeniem świata i które w swoim czasie uczynił i uczyni. Ale jest wiele rzeczy, które uzależnił od tego, czy będziemy się modlić. I wzywa nas, byśmy się modlili. Są jednak pewne przeszkody w zbliżeniu się do Boga i w Jego wysłuchaniu naszych modlitw. I pokrótce przyjrzyjmy się tym przeszkodom, które musimy najpierw przezwyciężyć, aby nasza modlitwa była skuteczną modlitwą. Pierwszą, największą przeszkodą w naszej relacji z Bogiem i w wysłuchaniu naszych modlitw jest nasz grzech. Psalm 66, 16 do 20 wiersza czytamy: podejdźcie, wy wszyscy, przeniknięci bojaźnią przed Bogiem. Posłuchajcie, co uczynił mi Pan. Wołałem do Niego ustami, wywyższałem Go własnym językiem. Gdybym w swoim sercu tolerował nieprawość, Pan nie wysłuchałby mnie. A więc tutaj psalmista mówi: wołałem do Niego, wywyższałem Go, ale jestem świadomy, że gdybym tolerował jakiś grzech w moim sercu, gdybym był świadomy, że coś tam jest niezałatwione, coś tam jest nie tak w moim sercu, mój Bóg mnie nie wysłucha. Jeśli chcemy, żeby Bóg słuchał naszych modlitw, to w pierwszej kolejności, tak jak już powiedzieliśmy, musimy wyznawać nasze grzechy. Musimy przyznawać się do tego wszystkiego, w czym Go zawiedliśmy, w czym nie trafiliśmy Jego celu. To musimy ciągle robić, bracia, siostry. Jeśli chcemy, by Bóg wysłuchiwał naszej modlitwy, nasze serca muszą być oczyszczone od grzechu. Od tego zawsze musimy zacząć. Upewnić się, że nie ma w nas jakiegoś ukrytego grzechu, że nie ma w nas jakiejś tolerancji, jakiejś nieprawości. Jeśli to jest, to nasze modlitwy są daremne. Wtedy możemy wołać, krzyczeć, tańczyć, nie wiadomo jakie rzeczy wyrabiać. Bóg nas nie wysłucha. Możemy być jak ci czarownicy na górze Karmel, którzy modlili się do swojego Baala, nacinali się nożami, tańczyli w jakimś szalonym tańcu, aż Boży prorok zaczął się z nich naśmiewać. I czasami niektórzy chrześcijanie niestety są podobni do nich. Myślą, że jak będą głośno krzyczeć, że jak będą jakieś gesty wykonywać, pstrykać, mlaskać, jakieś zachowania robić w ciele, podskakiwać, tupać, gromić, wrzeszczeć, to wtedy Bóg wysłucha. Ale nie w tym leży moc modlitwy, nie w naszym fizycznym jakimś zaangażowaniu. Widzimy, że Pan Jezus mówi: potrzebujecie wiary, żeby wasza modlitwa była wysłuchana. Potrzebujecie zbliżyć się do Boga z czystymi sercami. Nie w grzechu, nie w jakiejś obłudzie, nie w jakimś oczekiwaniu, że teraz nasza elokwencja, siła głosu, perswazja, emocje, że to wzruszy Boga. Nie. Te rzeczy na Nim nie robią żadnego wrażenia, jeżeli w naszych sercach jest grzech. Ja nie mówię, że te rzeczy są złe, nie zrozumcie mnie źle. Można się modlić z wielkimi emocjami, ze łzami, można wykonywać gesty, jeśli to komuś pomaga. Nie ma w tym nic złego, tego nie krytykuję. Ja tylko mówię, jeżeli ktoś na tym, wiecie, buduje siłę modlitwy i w tym postrzega siłę modlitwy, tu jest problem. Nie w tym, że teraz mamy być sztywni i się nie ruszać i wtedy to Bóg wysłucha. To oczywiście tak samo jest puste jak wrzeszczenie i skakanie. To w ogóle nie o to chodzi, to rozumiemy, że nie przeciwko temu tutaj mówię. Mówię tylko to, co mówi Słowo Boże, że jeżeli będziemy chowali jakąś nieprawość w naszych sercach, Bóg nas nie wysłucha i od tego musimy zacząć. Ciągle musimy prać nasze szaty, ciągle musimy pilnować, żeby nasze serca były czyste, żeby nie było w naszym życiu grzechu, bo wtedy Bóg nas po prostu nie wysłucha. W Przypowieściach Salomona w 15 rozdziale i 29 wierszu czytamy, że Jahwe jest daleki od bezbożnych. Jahwe jest daleki od bezbożnych, ale wysłuchuje modlitw sprawiedliwych. To nie znaczy, że Jahwe jest daleki od bezbożnych w tym sensie, że Jahwe nie wie, co tam bezbożni porabiają, że jest daleko od nich w jakimś fizycznym wymiarze. Nie, jest daleki od ich modlitw. Taki jest kontekst, tak? Mówi, wysłuchuje modlitwy sprawiedliwych, czyli nie wysłuchuje modlitwy bezbożnych. O to chodzi. Jeżeli w życiu człowieka jest bezbożność, daremnie się modli. Jedyną modlitwą, którą Bóg wysłuchuje od bezbożnych, to jest modlitwa pokutna. Gdy pokutują, gdy wyznają swój grzech, gdy proszą Boga o miłosierdzie i łaskę, wtedy Bóg jest gotów ich wysłuchać. Ale w innym wypadku czytamy, że Jahwe jest daleki od bezbożnych, nie słucha ich modlitw. Choćby nie wiadomo, jak często się modlili, nie wiadomo, jak głośno się modlili, to nic nie daje, jeśli jest bezbożność. To jest warunek, podstawowy warunek, by zbliżyć się do Boga. W pierwszym liście Piotra, w 3 rozdziale, od 10 wiersza czytamy, bo kto kocha życie i chce oglądać dobre dni, niech powstrzyma swój język od zła, a swoje wargi od zdrady, kłamstwa, oszustwa, nieprawości. Niech odstąpi od zła i postępuje dobrze. Niech szuka pokoju i do niego dąży, gdyż oczy Pana patrzą na sprawiedliwych. Jego uszy słuchają ich próśb. Ale oblicze Pana zwraca się przeciwko ludziom popełniającym zło. Stary Testament i Nowy Testament to samo poselstwo. Nic się nie zmieniło, bracia, siostry, jeśli chodzi o tą sprawę. Bóg patrzy na sprawiedliwych i słucha ich próśb, ale jego oblicze jest zwrócone przeciwko ludziom popełniającym zło, ludziom trwającym w grzechu. Jakub mówi w swoim liście w 4 rozdziale i 8 wierszu, zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. I mówi, jak się zbliżyć? Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca, wy chwiejni, rozdwojonej duszy, którzy chcecie Boga i chcecie tego świata, którzy chcecie sprawiedliwości i którzy się nurzacie w nieprawości. Jeżeli chcecie zbliżyć się do Boga, to musicie obmyć swoje ręce, musicie oczyścić swoje serca. Dalej mówi, rozdzierajcie swoje serca. Tutaj trzeba czasami głębokiej pracy nad naszą własną duszą, w której jesteśmy gotowi przyznać się do wszelkiego zła, wszelkiego grzechu, wszelkich złych intencji, pychy, zarozumiałości, gniewu, gorzkości, nieprzebaczenia, cokolwiek jest w naszym sercu nieczystego, nieprawego. Jeśli się z tym zbliżamy do Boga, marnujemy nasz czas. Musimy do Niego przychodzić w pierwszej kolejności w skruszeniu, z wyznaniem naszych win, prosząc Go o przebaczenie i oczyszczenie, abyśmy mogli z czystym sercem wznosić nasze modlitwy. Jezus mówi, jeśli nie wybaczycie ludziom ich upadków i wam, Ojciec, który jest w niebie, nie wybaczy waszych. A więc jeżeli chcemy, żeby Bóg nam wybaczył, to my musimy z serca odpuścić wszystkim, którzy wobec nas zawinili. To jest też niezwykle ważny warunek wysłuchania naszych modlitw. Wielu z nas doświadczyło wielu bolesnych rzeczy w naszym życiu. Ludzie nas zranili, ludzie nas zawiedli, ludzie nas skrzywdzili, okłamali, oszukali. Jeśli nosimy urazę w naszych sercach, jeśli nie wybaczyliśmy im z serca, jesteśmy niewolnikami naszego nieprzebaczenia i Bóg nie może nam wybaczyć naszych grzechów i nie możemy się zbliżyć do Niego. Dopiero gdy my wybaczymy, prosząc Boga, żeby nam pomógł wybaczyć, tak? To nie to, że my o własnych siłach, tylko Boże, pomóż mi wybaczyć serca, Boże, pomóż mi prawdziwie odpuścić. Kiedy to uczynimy, z serca odpuścimy, Bóg odpuści nam, oczyści nas, możemy wtedy do Niego śmiało przystępować i modlić się. Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, jeśli trwacie we mnie i moje słowa trwają w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Jak mnie ukochał Ojciec, tak ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełniacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja wypełniłem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Powiedziałem wam to, aby moja radość mieszkała w was i aby wasza radość była pełna. A więc Jezus mówi, możemy się modlić o cokolwiek, możemy prosić Go o cokolwiek i będziemy wysłuchani, ale uwarunkowuje to tym, że nasze życie jest życiem w posłuszeństwie Jemu, w wypełnianiu Jego przykazań. I taki człowiek, który trwa, trwa w Jezusie, który nie żyje w grzechu, który nie toleruje grzechu, który nie ukrywa grzechu, ale który chodzi za Jezusem, trwa w Jezusie, trwa w Jego Słowie, trwa w wypełnianiu Jego przykazań. Taki człowiek będzie się modlił o rzeczy, o które modli się Jezus. I taki człowiek będzie wysłuchany. Jezus mówi, o cokolwiek taki człowiek się będzie modlił, to ja mu to dam. I Ojciec w ten sposób będzie uwielbiony. A więc pierwszą przeszkodą jest grzech. Największą przeszkodą, nieposłuszeństwo Bogu. Robienie po swojemu, a potem przychodzenie do Boga, żeby nam pomógł, żeby nam załatwił, żeby... Nie. Bóg mówi, jeżeli chcesz się zbliżyć do mnie, to tylko w ten sposób, że odwracasz się plecami do grzechu. Tylko w ten sposób, że odwracasz się plecami do tego świata. Odwracasz się plecami do wszelkiej nieprawości. Tylko w ten sposób możemy zbliżyć się do Boga. Jeśli tolerujemy tamte rzeczy, to jesteśmy tylko na wpół zwróceni do Boga. Jesteśmy właśnie ludźmi rozdwojonej duszy, którzy chcą Boga, chcą odpowiedzi, chcą Jego działania, ale nie są gotowi wyrzec się grzechu i walczyć z grzechem i wyznawać swój grzech i oczyszczać się z niego. I Bóg mówi, to jest absolutny warunek, żeby się do mnie zbliżyć. Ktokolwiek chce wzywać imienia Pańskiego, musi się wyrzec grzechu. To jest fundament, czytamy w liście do Tymoteusza. Taki jest fundament Boży. Niechaj każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, odwróci się od bezbożności. Jeśli się nie odwracasz od bezbożności, a wzywasz Jego imienia, marnujesz swój czas. Oszukujesz samego siebie, a Boga nie oszukasz w ten sposób. To jest pierwsza rzecz, grzech. Musimy walczyć z grzechem, wyznawać grzech. Nie możemy tolerować grzechu. Druga rzecz, niewiara. Niewiara. Jeśli nie mamy wiary, nie możemy się podobać Bogu. Nasze modlitwy nie mają mocy, jeśli są tylko formalnymi modlitwami, jeśli są tylko modlitwami wypowiadanymi, no bo już nie mamy gdzie pójść, już nie wiemy co zrobić, no to będziemy się modlić. Jeśli nie jesteśmy ludźmi wiary, to nasza modlitwa jest bezskuteczna. Pamiętacie tą sytuację, gdy Pan Jezus zabrał trzech uczniów na górę przemienienia? Jana, Jakuba i Piotra. Poszli na górę przemienienia, zeszli z tej góry, a tam uczniowie, tłum, jakieś zamieszanie. I przystępuje do Jezusa pewien człowiek, pada przed nim na kolana i mówi, Panie, zmiłuj się nad moim synem, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przyprowadziłem go do Twoich uczniów, aby pomogli mu, ale nie mogli mu pomóc, nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł, o rodzie, bez wiary. I przewrotny. Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus, tego demona. I wyszedł z niego demon. I uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili do Jezusa uczniowie na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi, dla waszego niedowiarstwa. Bo zaprawdę, powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się. I nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Ja wiem, że dzisiaj czytam wiele tych różnych historii, bardzo pobieżnie je omawiam, ale czytam je dlatego, żeby spróbować jak najwięcej przedstawić argumentów i wezwań, i ilustracji tego, że winniśmy się modlić i jak winniśmy się modlić. Jezus mówi do swoich uczniów, że ich modlitwa nie została wysłuchana z powodu ich niewiary. To dziwne, bo oni przecież wierzyli, że Bóg ma tę moc. Jezus już wcześniej posyłał ich i oni czynili takie rzeczy, ale w tej sytuacji nie mogli sobie poradzić. Robili to, co zawsze, modlili się tak, jak zawsze, zakładam, ale niestety bez skutku. Jezus dwukrotnie mówi z powodu niewiary, z powodu niedowiarstwa. Mówi, że wszystko jest możliwe, jeśli wierzymy. Natomiast na końcu Jezus dodaje, kiedy uczniowie z Nim tam na osobności rozmawiają, mówi, ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Jak my to rozumiemy? W takim razie, w jaki sposób Jezus wypędził tego demona? Przecież Jezus nie pościł. Czy pościł? Czy musiał tygodniami pościć, żeby wypędzić tego demona? Czy musiał długo się modlić, żeby wypędzić tego demona? Jezus wypowiedział słowo i demon odszedł. Natychmiast. W czym więc problem był uczniów? Jeśli dobrze rozumiem ten fragment, to Jezus mówi do nich coś takiego. Jeśli chcecie być ludźmi wiary, to musicie spędzić czas w poście i modlitwie, tak jak Jezus spędzał ten czas. On spędzał wiele godzin na modlitwie. Poświęcał nieraz noce, by się modlić. I chociaż Jego uczniowie nie pościli, Jezus pościł. Spędził 40 dni na pustyni, poszcząc. Jezus miał moc, nie jako Syn Boga na ziemi, ale jako Syn Człowieczy, pełen Ducha Świętego. Czytamy, że Bóg namaścił Go mocą i Duchem Świętym i dokonywał wielkich rzeczy, jako człowiek, człowiek Chrystus Jezus. Tak, był Synem Boga, ale kiedy był tu na ziemi, funkcjonował w pełni jako człowiek, pełen Ducha Świętego, pełen mocy Boga. I kiedy mówił do demonów, że mają odejść, to musiały odejść, dlatego że on miał moc Ducha Świętego. Był człowiekiem modlitwy, był człowiekiem postu. I bracia i siostry, jeśli my chcemy doświadczać cudów Bożych, jeśli chcemy widzieć odpowiedź na nasze modlitwy, odpowiedź na modlitwy, na które tylko Bóg może odpowiedzieć. Jeśli chcemy oglądać cuda w naszym życiu, musimy być ludźmi postu i modlitwy. Nie ma innej drogi. I to nie tylko, kiedy przychodzi kryzys, wtedy się zwołajmy i pośćmy. To jest dobra rzecz, ja nie mówię, że to jest złe, ale to za mało. Jeśli wtedy dopiero zaczynamy pościć, to coś jest nie tak. My mamy być ludźmi postu i modlitwy. Musimy narzucać sobie tą dyscyplinę, bracia i siostry, żeby poświęcić przynajmniej jeden dzień w tygodniu, by pościć. Modlić się do Boga. Jeśli nie jesteś w stanie poświęcić całego dnia, odmów sobie jeden, dwa posiłki, ile możesz. Odmów sobie tego czy tamtego. Ale bądźmy ludźmi, którzy nie żyją według ciała, którzy żyją po prostu tak jak ludzie tego świata, bez żadnej duchowej dyscypliny. Wtedy nie dziwmy się, że nasze modlitwy nie mają mocy. Możemy wypowiadać właściwe słowa, możemy mieć właściwe podejście do tematu, ale nie mamy tej cud czyniącej mocy wiary. Bóg czyni cuda, ale Bóg widzi tę wiarę, która wyrasta w relacji z Nim. Czym jest ta wiara, o której Jezus mówi? Czy to jest przekonanie, że stanie się to, co chcemy, żeby się stało? Czy wiara mówi o zaufaniu Bogu? Mówi o takiej relacji z Bogiem, w której my wiemy, jaki jest Bóg, czego chce Bóg. I w takiej wierze możemy powiedzieć, żeby góra się przeniosła z miejsca na miejsce. Jezus mówi, to się stanie. To nie jest kwestia, mówi, wielkości wiary. Mówi, choćby była jak ziarnko gorczycy. To jest kwestia jakości tej wiary. Wiary, która wzrasta w poznawaniu Boga, gdy się modlimy, gdy pościmy, gdy szukamy Boga, gdy rezygnujemy z dogadzania naszemu ciału, a zabiegamy o naszego ducha, byśmy byli ludźmi pełnymi wiary. A więc pierwsza rzecz, którą musimy usunąć z naszego życia, to grzech. Druga rzecz, o którą musimy zabiegać, to prawdziwa wiara, która wzrasta wraz z poznawaniem Boga. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusa. Musimy znać Jego Słowo, znać Jego wolę, znać Jego serce. I to się dzieje, gdy czytamy Jego Słowo i gdy się modlimy, zapierając się samych siebie. Po trzecie, lenistwo i brak wytrwałości. To jest wielka przeszkoda w modlitwie. Nasze lenistwo. Po prostu nam się nie chce. zrywamy się do modlitwy od czasu do czasu, gdy jest jakaś potrzeba, gdy ktoś nas zainspiruje, ale brak nam jest pracowitości, brak nam jest dyscypliny, brak nam jest wytrwałości. Jezus mówi do swoich uczniów: czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. Tak, mamy słabe ciała. Nie oszukujmy się. Najsilniejsi z nas nadal są słabi, jeśli chodzi o modlitwę, jeśli chodzi o społeczność z Bogiem. Po prostu nużymy się, chce nam się spać, męczymy się. Jezus mówi: nie, nie pozwólcie, żeby to was oddzieliło od modlitwy. To, wiecie, skąd są te słowa. To jest sytuacja, gdzie Jezus prosi ich, żeby się z Nim modlili. Jezus idzie na krzyż, zapowiada im swoją śmierć, swoją mękę i mówi: módlcie się ze mną. A oni co? Posnęli. Posnęli. Po prostu byli zmęczeni, byli zasmuceni tym wszystkim i po prostu poszli spać. Jezus modlił się tak, że krew z Niego ciekła. A oni spali. A myślę, jak dzisiaj Jezus modli się. Myślicie, że dzisiaj Jezus modli się z mniejszym zaangażowaniem w niebiańskiej świątyni jako człowiek? Czytamy, że On tam wstąpił do niebiańskiej świątyni, aby dzień i noc wstawiać się za nami. Jak On tam się gorliwie modli, a jak my się modlimy? Jakże często nie chce nam się rano wstać. Wolimy jeszcze trochę pospać. Jakże często wieczorem wolimy sobie coś pooglądać, czegoś posłuchać, niż paść na nasze kolana i modlić się. Musimy walczyć z naszym ciałem, bo duch jest ochoczy. O tak, my chcemy się modlić, wszyscy chrześcijanie chcą się modlić. Ale ciało takie słabe, myśli rozbiegane, spać się chce. Musimy z tym coś zrobić, bracia, siostry, nie możemy na to pozwolić, by ciało dominowało nas. Jezus mówi w Łukasza 21, strzeżcie się, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa i przepicia oraz trosk dnia codziennego. To nas obciąża, to nas osłabia, to nas czyni słabymi. Obżarstwo. Dogadzanie apetytom naszego ciała, zaspokajanie żądz ciała, nadmierne jedzenie. Jak się za dużo najesz, nic dziwnego, że jesteś śpiący. To normalna reakcja ciała, po prostu organizm sobie nie radzi z tym, co w niego władowałeś i musi to trawić. I to trawienie sprawia, że jesteś zmęczony, że jesteś słaby. Nie możemy być obżartuchami, bracia, siostry. Obżarstwo jest grzechem. Obżarstwo sprawia, że tracimy czujność, tracimy zdolność do modlitwy. Dlatego post jest takim radykalnym krokiem w kierunku czujności. Jak ja poszczę, to nie mogę spać, bracia, siostry. Tak ja mam, przynajmniej nie wiem jak wy, ale jak ja poszczę, to po prostu nie mogę spać. Bardzo mało śpię. Jak się w nocy położę, mam płytki sen, krótko śpię i się budzę wcześniej, jestem wyspany. Ale jak się najem, śpię jak dziecko. Jak się najem w niedzielę rano przed nabożeństwem, to nabożeństwem mi się głowa kiwa. Dlatego nie jem śniadania w niedzielę. Żeby nie być tutaj, żeby tu nie spać i żeby was ktoś, żebym was tu nie uśpił. Chcę być trzeźwy, chcę być czujny na każde słowo, które jest tutaj mówione, na każdą modlitwę. Chcę, żeby moje serce do Boga lgnęło, a nie żeby dogadzać swojemu ciału. Kochani bracia i siostry, musimy walczyć z naszymi normalnymi ludzkimi słabościami. Pan Jezus mówi, jeżeli będziecie się obżerać, jeżeli będziecie pić nadmiernie, Pan Jezus mówi, że można, nie to, że Pan Jezus zabrania picia, można lampkę wina wypić, ale jak będziemy za dużo pili, to nie będziemy w stanie się modlić. Wiecie, co to jest? Mam nadzieję, że nikt z nas nie ma z tym problemu, ale to Pan Jezus to mówi, więc chyba trzeba o tym też powiedzieć, tak? Niektórzy nadużywają piwa, nadużywają wina, nadużywają czegoś, to potem nie ma szans, żebyś się modlił, jak ci się w głowie szumi i masz ciężką głowę i w ogóle, to co to jest? Więc nie chcę na ten temat w ogóle mówić, ale skoro Pan Jezus tutaj o tym mówi, to muszę o tym powiedzieć. I Jezus mówi jeszcze: troski codziennego dnia. To nas obciąża, to nas męczy. Tyle trosk, tyle problemów z dziećmi, z koronawirusem obecnie, z różnymi problemami, takimi jakimi sąsiadami, z politykami, z różnymi rzeczami. Tego jest zawsze pełno, tego nigdy nie brakowało i nie brakuje. Troski codziennego dnia. I Jezus mówi: uważajcie, strzeżcie się, żeby to waszej duszy nie przytłamsiło, żebyście nie byli ludźmi tak obciążonymi, tak zaabsorbowanymi tymi wszystkimi sprawami, że nie będziecie w stanie się modlić. Musimy myśleć, bracia i siostry, o tych rzeczach, które są w górze, nie o tych, co są na ziemi, Słowo Boże mówi. Potrzebujemy ciągle dyscyplinować się, mówić do siebie: duszo moja, do Boga się zwracaj. Myśleć o tym, co jest w Bożym Słowie napisane, to nas inspiruje do modlitwy. Te rzeczy tego świata, te troski codzienne nas przytłamszają. Owszem, one w jakiejś mierze też pozwalają nam się modlić o te rzeczy i zachęcają nas do modlitwy o nie, ale w dużej mierze obciążają naszego ducha. Natomiast Boże Słowo buduje nas wiarę i buduje w nas pragnienie, by modlić się o te rzeczy, o których czytamy w Bożym Słowie. Dlatego Pan Jezus mówi: strzeżcie się, abyście nie byli niewrażliwi przez obżarstwo, przepicie, troski dnia codziennego. Pan Jezus mówi to w kontekście nadejścia Jego dnia, Jego powtórnego przyjścia. Mówi: bądźcie gotowi na mój powrót. Bądźcie więc czujni, mówi dalej, w każdej chwili i módlcie się. Bądźcie czujni i módlcie się. A więc grzech to pierwsza przeszkoda, niewiara druga przeszkoda, lenistwo i brak wytrwałości trzecia przeszkoda. Jeszcze jedna, brak zrozumienia Bożej woli, brak poznania Boga, właściwego poznania Bożej woli, właściwego poznania, czego Bóg od nas oczekuje, czego Bóg od nas chce. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście mówi do nas w 5 rozdziale: nasza pewność, z którą zbliżamy się do Niego, łączy się z tym, że kiedykolwiek prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, słyszy nas. To jest warunek. On słyszy nas, jeśli modlimy się zgodnie z Jego wolą. A skoro wiemy, że nas słyszy, gdy Go o coś prosimy, wiemy też, że mamy od Niego odpowiedź na przedstawione Mu prośby. Dlatego od razu możemy dziękować. Jeśli wiemy, że modlimy się zgodnie z Bożą wolą, od razu możemy dziękować za wysłuchanie tej modlitwy. I wiemy, że Bóg odpowie, że Bóg będzie działał. Więc konieczne jest nasze zanurzenie w Bożej prawdzie. Konieczne jest nasze ciągłe szukanie Jego woli. Co jest Twoją wolą, Boże, w tej sytuacji? Czego Ty chcesz? My często nie wiemy, dlatego też nie wiemy, jak się modlić. Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale wyraźnie mówi, że my nie wiemy, o co się modlić. Nie wiemy, jak należy się modlić. Ale co mówi? Sam Duch, którego Bóg nam udzielił, wstawia się za nami. Mamy Ducha Świętego. Jeśli jesteśmy ludźmi wiary, jeśli jesteśmy ludźmi odrodzonymi z Boga, otrzymaliśmy dar Ducha Świętego. Duch Boży mieszka w nas. I Pan Jezus mówi, apostoł Paweł tutaj w liście do Rzymian mówi, że Duch wspiera nas w naszej słabości, kiedy my nie wiemy, o co się modlić, jak się modlić. Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten zaś, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, gdyż zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Wiemy też, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy Go miłują. To jest tych, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Apostoł Paweł tutaj mówi nam, że są sytuacje, w których my rzeczywiście nie rozumiemy, czego Bóg chce. Ale co mówi? Duch Święty, który mieszka w nas, wspiera nas i w niewysłowionych westchnieniach się modli. Niektórzy to rozumieją, że tutaj jest mowa o językach, że Duch Święty przez dar języków modli się. Być może, nie chcę negować tego, natomiast jakby przeczytając cały kontekst i patrząc, jak Paweł używa tego słowa w kontekście, mówiąc o tym, że stworzenie wzdycha, obciążone, mówiąc, że my w naszych ciałach jesteśmy obciążeni. I potem mówi tutaj o tym, że Duch wspiera nas właśnie w tych westchnieniach i mówi niewysłowionych, innymi słowy, których się nie da ubrać w słowa. To nie wygląda mi na mówienie językami w tym momencie. Raczej tutaj jest mowa o jakimś wewnętrznym działaniu Ducha, który wzdycha w nas, w niewysłowionych, czyli w westchnieniach, w jakichś naszych jęczeniach przed Bogiem, w jakimś Jego działaniu w naszych sercach w taki sposób, że Bóg wie, o co się modlimy. Więc nawet jeżeli my tylko klęczymy przed Bogiem, nawet jeśli my tylko zwracamy nasze serca do Niego i z naszych ust nie wychodzą słowa, to nie znaczy, że się nie modlimy. Może wtedy najlepiej się modlimy. Kiedy po prostu jesteśmy przed Nim i wołamy do Niego: Tato, Ojcze, pomóż, Boże, ratuj, Boże. I czasami nie ma słów, czasami jest tylko to wzdychanie przed Nim, czasami są łzy. I Duch Święty działa w nas i mówi przez nas do Ojca. Więc mamy to wsparcie, gdy nie wiemy, o co, jak się modlić. Juda mówi w swoim liście, w 20 wierszu: Wy, kochani, budujcie się w swojej najświętszej wierze, módlcie się w Duchu Świętym. A więc znowu Juda mówi: módlcie się w Duchu Świętym, prowadzeni przez Ducha, inspirowani przez Ducha. Być może tutaj mówi o darze języków. I jeśli nie macie tego daru, bracia, siostry, zachęcam, módlcie się o dar języków. To jest piękny dar. Kiedy ja bardzo często nie wiem, o co się modlić. Są sytuacje, w których wypowiem jedno, dwa zdania i koniec mojej elokwencji w modlitwie. Ale dziękuję Bogu, że mam ten dar. I mogę się modlić językiem, którego nie rozumiem. Mogę modlić się wsparty mocą Ducha Świętego o rzeczy, które wierzę, są zgodne z Bożym pragnieniem. Być może zupełnie inaczej niż ja się modlę, rozumiejąc po polsku. Ja modlę się: Panie, daj mi to, a Duch Święty modli się: nie dawaj mu jeszcze tego, on jeszcze potrzebuje, jeszcze to musi być tamto najpierw. Ale pomóż mu w tym, pomóż mu zobaczyć to. Być może, nie wiem, jak to jest, bo to są tajemnice, czytamy. Taki człowiek, który modli się językami, tajemnice wypowiada. To są rzeczy, które Bóg zna, które Bóg rozumie. Jest to wielka pomoc w naszej słabości, gdy nie wiemy, o co się mamy modlić. Ci z nas, którzy mają ten dar, nie zaniedbujmy go. Módlmy się, bracia, siostry, wykorzystujmy ten dar. Módlmy się też o dar jego tłumaczenia, żebyśmy wiedzieli, co Duch mówi w modlitwie. Módlmy się o innych braci, siostry, którzy nie mają tego daru, aby Bóg darował im go. Wierzę, że tak jak Paweł, chciałbym, żebyśmy wszyscy mówili językami. To jest dobra rzecz, to nie jest zły dar. Mówiąc tutaj o tych różnych sprawach związanych, mam nadzieję, że tego tak nie odebraliście, że kogokolwiek tutaj zniechęcałem przed tym darem, wręcz przeciwnie. Zachęcam do tego, żebyśmy byli pełni Ducha i Duch manifestował się w nas we wszystkich darach, jakie są tylko możliwe. A ten dar buduje każdego z nas. Juda mówi tutaj: wy, kochani, budujcie się w swej najświętszej wierze. I dodaje: módlcie się w Duchu Świętym. Tak jak apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian: kto się językami modli, samego siebie buduje. I to jest dobra rzecz. Lepszą rzeczą jest budować zbór, ale dobrą rzeczą jest budować samego siebie. W końcu Paweł mówi o swojej sytuacji, osobistej sytuacji, gdzie Bóg, widząc zagrożenie w życiu Pawła, by się wynosił. Paweł miał wiele cudownych objawień, miał wiele cudownych doświadczeń i Bóg widział zagrożenie, jakie się z tym wiąże, że mogło to wzbić go w pychę. I czytamy, że dał mu jakiś cierń. Nie wiemy, co to było. Niektórzy mówią, że to jakaś choroba ciała, inni mówią, że to jakieś były problemy z ludźmi. Nie wiemy, tak naprawdę nie wiemy, co to było. W każdym bądź razie miał jakiś cierń wbity. Paweł mówi: wbito mi w ciało kolec, cierń. To jakby anioł szatana zesłany, by mnie upokarzać, żebym się nie wynosił. I mówi: w tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, aby mi go zabrał, ale mi powiedział: wystarczy ci moja łaska, W słabości doskonali się moc. Apostoł Paweł modlił się 3 razy niezgodnie z wolą Bożą. Bóg dał mu to w jakimś celu. Bóg pozwolił, by ten posłaniec szatana go policzkował i poniżał go, cokolwiek to było. I Paweł modlił się o to, myśląc, że to jest coś, co mu przeszkadza, coś, co uniemożliwia mu służenie Bogu. Myślał, że ta słabość ciała, czy cokolwiek to było, czyni go mniej użytecznym. Nie rozumiał, dlaczego to się dzieje w jego życiu. I Pan mu powiedział, potrzebujesz tego. W Twojej słabości moja moc będzie się jeszcze bardziej objawiać. I kiedy Paweł to zrozumiał, mówi, w takim razie będę szczycił się ze słabości. Tak, chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego chwalę sobie słabości, zniewagi, potrzeby, prześladowania i uciski dla Chrystusa, bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. I to jest coś, na czym chciałbym zakończyć, bracia i siostry. W naszym życiu mamy gwarancję Ojca, że daje nam dobre rzeczy. Wszystko, co pochodzi od Ojca Światłości, jest dobrym darem. Wierzymy w to? On nie ma żadnych złych rzeczy dla nas, żadnego skorpiona, żadnego kamienia. Nasz Ojciec ma dla nas dobre rzeczy. I Jego najwyższym celem i zamysłem dla każdego z nas jest to, byśmy byli podobni do Jego Syna. To winno być naszym najwyższym celem. I Bóg będzie używał wszelkich środków, żeby do tego celu nas doprowadzić. Czytamy, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je pełnił aż do samego końca, aż do dnia Chrystusa. Więc jeśli to jest naszym największym pragnieniem, bracia i siostry, by być jak Chrystus, będzie wiele sytuacji, w których Ojciec będzie czynił rzeczy, których nie będziemy rozumieć i nie będziemy wiedzieli, jak i o co się modlić. Wtedy potrzebujemy uchwycić się tych słów, którymi modlił się nasz Pan Jezus. Ojcze, jeśli chcesz, to oddal ode mnie to doświadczenie. Zabierz ten kielich. Tak się modlimy. Zazwyczaj tak się modlimy. Kiedy przychodzi ból, kiedy przychodzi cierpienie, kiedy przychodzą zmagania, modlimy się, Boże, zabierz ten kielich. Zabierz to cierpienie, zabierz ten ból. Uzdrów mnie, pomóż mi, zmień tą sytuację. Tak się módlmy. Ale nie zapominajmy też dodawać tego, co Jezus dodawał. Wszakże nie moja wola, ale niechaj Twoja się stanie. Niech będzie wola Twoja. Tak Jezus nas nauczył się modlić, prawda? Jak w niebie, tak i na ziemi. Niech będzie Twoja wola. Bracia i siostry, dzisiaj niektórzy ludzie w Kościele mówią, że taka modlitwa to jest brak wiary. To jest po prostu szaleństwo, do czego doszliśmy dzisiaj w rozumieniu wiary. Dzisiaj wiara to jest taka modlitwa, w której coś wyznajemy, w której coś powtarzamy, z pasją trzymamy się tego, co wierzymy, że musi się stać. Tak dzisiaj się reprezentuje wiarę, ale wiara to przede wszystkim ufność wobec Boga. Wiara to przede wszystkim poznanie Boga, to zaufanie Mu bezgraniczne. To jest istota wiary. Wiara nie boi się powiedzieć, Ojcze, Twoja wola. Cóż lepszego niż Twoja wola, Ojcze. To jest wiara, której mówimy, Ojcze, Twoja wola. Jeśli ja rozumiem dobrze Twoją wolę, to też i moja wola. Ale jeśli ja źle rozumiem Twoją wolę, jeśli ja niedoskonale rozumiem Twoją wolę, jeśli moje zrozumienie Twojej woli jest tylko cząstkowe, niech będzie Twoja wola. To nie jest brak wiary. To jest naśladowanie Jezusa. Jezus tak się modlił i wolę Jego naśladować niż tych współczesnych głosicieli wiary, którzy mówią myśl pozytywnie, mów pozytywnie, wyznawaj pozytywnie, a pozytywne rzeczy będą się działy. Nie widzę tego w Słowie Bożym. Widzę, żeby wierzyć to, co Bóg mówi i mówić to, co Bóg mówi i wierzyć mojemu Bogu, że On uczyni to, co dobre. Nawet jeśli ja do końca tego nie rozumiem, a z pewnością tego nie rozumiem. Z pewnością nie rozumiem wszystkiego i z pewnością to, co rozumiem, nie rozumiem do końca. Rozumiem tylko cząstkowo. Dlatego, bracia i siostry, siła naszej modlitwy, jeszcze raz powtarzam, nie leży w żadnych zewnętrznych jakichś rzeczach, które moglibyśmy zrobić i nie leży w pewności samych siebie i tego, o co się modlimy. Siła naszej modlitwy leży w czystości naszych serc, w poznaniu Boga i w prawdziwej wierze, która mocno opiera się na Jego Słowie, na Jego prawdzie, na Jego obietnicach. Kochani bracia i siostry, jesteśmy wzywani do modlitwy. Nie bądźmy ludźmi, którzy marnują taką możliwość, by współuczestniczyć w dziele Boga przez modlitwę. Zawsze się módlcie. Bez ustanku się módlcie. Niechaj to słowo dzisiaj poruszy nasze serca. Niechaj zachęci nasze serca. Niechaj pomoże nam na nowo wziąć się do modlitwy, czy też jeśli modlimy się, pogłębić nasze życie modlitewne. Powstańmy, kochani, jeszcze teraz zawołajmy do naszego Boga. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy, że na progu nowego roku możemy przypomnieć sobie o wadze modlitwy. Możemy spojrzeć na liczne miejsca Twojego Słowa, które pokazują nam, jak ważna jest modlitwa w naszym życiu. Jak ważne jest to, byśmy trwali w bliskiej społeczności z Tobą, byśmy byli jak Abraham, jak Noe, którzy chodzili z Bogiem. Panie, byśmy byli jak Henoch, który chodził z Tobą i którego zabrałeś. Boże nasz, obyśmy nie byli ludźmi, którzy marnują nasze życie, szukając zadowolenia i spełnienia w tym świecie. Pomóż nam, Panie, być ludźmi wiary, ludźmi, którzy ufają Tobie bezgranicznie, wiedzą, że u Ciebie wszystko jest możliwe i nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. Oby nasze życie było życiem wytrwałej modlitwy, cierpliwego oczekiwania na Twoją odpowiedź, ufania Tobie. Prosimy, pomóż nam chodzić w czystości przed Tobą. Umacniaj naszą wiarę w poznaniu Ciebie i w zrozumieniu Twojej woli. Zachowaj nas od lenistwa, ociężałości, ospałości, dogadzania ciału. Daj raczej, byśmy żyli według Ducha i wsparci mocą Twojego Ducha mogli być użytecznymi sługami Twymi, chwalcami Twymi, wykonawcami Twojej woli. Prosimy, wesprzyj nas w naszej słabości. Wesprzyj nas, Panie, kiedy sił nam brak. Zachowaj nas w pokuszeniu, zachowaj nas w obliczu presji tego świata. Prosimy przez święte imię Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcy, Sprawcy i Dokończyciela naszej wiary. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Dziękuję, Ojcze, za możliwość stanięcia przed Tobą, bycia przed Twoim obliczem i zanoszenia modlitw, czy teraz, czy w każdej chwili naszego życia. Mamy przystęp do Stwórcy, do dobrego Ojca i obyśmy, tak jak tutaj słyszymy, bieramy zachętę, obyśmy korzystali z tego. Nie zaniedbywali, nie zapominali o wartości, o wadze, o potrzebie modlitwy. Proszę, Ojcze, każdego z nas, byśmy wzrastali w wierze, w miłości i też w takiej dobrej, zdrowej, szczerej, miłej Tobie modlitwie. Amen. Amen.